تم عمل کرتے؟ انما بے شک، عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد کہ میں عبادت کروں، رب هذه البلدتی اس شہر کے رب کی، الذی وہ ذات، حرمہا جس نے حرام کیا، حرام ٹھہرایا، ہا اس شہر کو، ولہ کل شیء اور اسی کے لیے ہے ہر چیز، و امرت اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے، ان اکون کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین مسلمانوں میں سے، فرما برداروں میں سے، و ان اور یہ کہ، اتلو القرآن پڑھ سناؤ قرآن کو، فمن اهتدى تو جو ہدایت پائے، فانما تو بے شک، یہتدی ہدایت پائے گا، لنفسہ اپنی ذات کے لیے، ومن دل اور جو بھٹکا، فقل تو کہہ دیجئے، انما بے شک، انا میں، من المنذرین ڈرانے والوں میں سے ہوں، وقل الحمد للہ اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سیریکم ان قریب وہ دکھائے گا تم کو، آیاتی ہی اپنی نشانیاں، فتعرفونہا نہا تو تم پہچان لوگے ان کو، وما ربک اور نہیں رب تیرا، بغافل غافل، اما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو.